20 юли 1914 година или 2 август по нов стил, София. Сънищата на Йосифа. А Йосиф видя сън и разказа го на братята си и възневидяха го те още повече. Битие 37 глава от 5 до 11 стих и 39 глава от 1 до 23 стих. Често в живота си задаваме въпроса, защо по някой път ни се случват нещастия? Изобщо се смята, че хората страдат и изпащат някои прегрешения от настоящето или от миналото и търсят причината за това. Ние виждаме, че животът на Йосифа се е развил тъй поради два съня, които той бил разправил на братята си. Разбира се, те изтълкували сънищата така, че той уж бил с тайни замисли и задни цели, и за да не им стане глава, заражда се в тях мисълта да го премахнат. И както виждате, това не са чужди хора, а собствените му братя. Така те при първия удобен случай го хващат и продават на едни исмаилтяни, които пък го препродават на един египтянин. И тогава започват изпитанията на Йосифа. Бог изпитва неговия характер. Животът на човека не е нищо друго, освен изпитания. Те са пробният камък, с който се изпитва характерът на човека. Най-ценното нещо в душата на човека е неговият характер, който трябва да мине през огъня, изпитанията. И само когато мине през този огън и устои на всички изпитания, само тогава може да се каже, че човек има характер ценен, устойчив, вечен. Има вечен дом, в който може да живее. Характерът, това е човешкият дом. Ние виждаме, че върху Йосифа идват напасти една след друга. Подир тия напасти от двата съня идват и други, за които говори глава 39. А именно, понеже той бил красив момък, жената на господаря му се влюбва в него. Тя иска да се удоволства, но той казва: не, господарят ми е дал всичко в моите ръце, освен тебе. Ти си негова собственост, негово право, а аз не мога да сторя този грях пред Бога. Ние виждаме, че в душата на този млад човек царува Господ. Всяко нещо, което иска да извърши, той по-рано го претегля с тази мярка, дали е право, дали е угодно на Господа или не. Той знаеше неприятностите, които можеше да проистекат от неговия отказ да изпълни волята на една такава жена, но пак предпочете да страда, отколкото да се греши. Подир това изпитание, наистина той намери затвора, но Господ и тук му помага. Ако прегледате цялата повест в тази глава, ще видите, че Бог не го оставя, а го извежда от затвора, чрез тълкуването на други два съня, тия на египетския цар. Когато минаваме през изпитания, ние не знаем прицелната точка, към която Бог се стреми. Вие искате да отидете на небето, но ако някой ви запита какво разбирате под думите небе или рай, не можете да му отговорите точно. Вие имате за небето известна идея, но тя за вас е толкова неопределена, както са били неопределени и ония два съни в ума на Йосифа. И наистина, какво отношение са могли да имат снопите, слънцето и луната по отношение на него? Но те показваха стечението на известни бъдещи събития, продаването му, изкушаването му от жената, затварянето му в тъмница, избавянето му и въздигането му. Сега, кое е това царство и тази жена? Египет е царството, в което живеем ние, а жената на царетворица, която ни изкушава, е светът. Вие сте слуги, които сте продадени, като сте изпъдени от вашите братя. Намирате се в Египет и жената на този царетворец ви предлага да се удоволствате с нея. Светът ви предлага известни блага и ви изкушава. Не е зле човек да се удоволства, но има неща забранени. Когато Адам беше в рая, Господ му каза да яде всичко, само един плод му забрани. И заради непослушанието му дойдоха всички страдания. И в този свят има неща забранени. И ако вие се опитате да ядете от забранения плод, непременно ще дойде страданието. Колко много хора обичат да пипнат парите на другите. Потребни им са за къщи, за удоволствия, за разходки в странство. Йосиф обаче не е гледал така на въпроса. Той можеше да има благоволението на жената на царедвореца, но си помисли: аз предпочитам да имам благоволението на Бога, отколкото благоволението на една чужда жена. Светът е жена, която не принадлежи нам. Утре, като си направи удоволствието, тя може да ви захвърли. Вашата външна красота е това, от което тя се привлича към вас. Съвременното заблуждение лежи в това, че когато хората ни почитат привидно, ние се заблуждаваме, като мислим, че това е за нашите достоинства. Да кажем, един певец е знаменит, прославен, но всички го почитат само за неговия певчески талант, неговото гърло. Развали ли се неговият ларинкс, изхвърлят го като дрипа. Всичкото почитание се отдава на една малка ципица в гърлото му. Или пък един велик цигулар. Всички го уважават, докато може да движи лъка. Парализира ли се неговата ръка, никой не иска да чуе за него. Може да сте красив проповедник, но всички ще ви слушат, докато говорите сладкодумно. Когато вашият глас стане дрезгав и прегракне, ще ви кажат: не искаме проповедник без глас. Жената, докато е красива, всички я обикалят. Изчезне ли и красотата, казват: нека друга дойде на нейно място. Йосиф знаеше тази измамност на нещата и затова реализираше само неща вътрешни, неща устойчиви, вечни, които всякога могат да дадат мир на човека и той да има по този начин благоволението на Бога. Ние трябва да бъдем внимателни към малките причини, които именно докарват нещастие. Ако Йосиф не бе разказал съня си на братята си, това нещастие не би го сполетяло. Задава се въпросът: не би ли дошло то по друг начин? Има изпитания, които не могат да се избегнат. Няма да ви разправям за тия вътрешни закони, а ще кажа, че има неща абсолютно определени от Бога. Ако речем да избегнем малките, ще дойдат големите. За да можем да неутрализираме страданията, трябва да вземем урок от поведението на Йосифа. Ни най-малко не бива да се самозаблуждаваме, че ако днес сме добре, утрешният ден няма да измени нашият живот и да ни донесе нещастия, които никак не сме очаквали. Съдбата или провидението е определила през какви изпитания да мине човешкият живот. И тия изпитания са необходими. Защо са необходими? Ще ви дам само едно сравнение. За да минете една дълбока река, на вас е необходима лодка. За да прехвърлите океана, на вас е необходим параход. Така че, за да минете от един свят в друг, на вас ви е необходим този параход, който се нарича вяра. И тия изпитания и нещастия са също необходими. Те са горивото. Това е вашият пътен билет. Всеки, който иска да измени пътя на необходимия закон, е глупав човек. Всеки, който казва: защо Господ ми даде тия страдания, който роптае, е глупав човек в пълния смисъл на думата. Всеки обаче, който каже: искам да науча техния смисъл и е благодарен за тях, той е умен човек. Забележете, когато нещастията сполетяха Йосифа, той не възрупца, а ги посрещна с радост в душата си и благодари Богу, че като се издигна в двора на господаря си до положение да има всичко, не се възгордя. Като му даде господарят много по-големи блага, той не се съблазни от ония, които му предлагаше жената, понеже си каза: аз имам да изпълня един закон, не трябва да греша. Значи, удоволствието в този смисъл е грях. В що се състои грехът? Всяко нещо, което не ражда, няма плод или зародиш в себе си, е грях. Една жена, която сводничи, блудства без да ражда, прави грях. Зачатието изкупва греха. Всяко действие, което не носи живот в себе си, е престъпно прахосване на божествената енергия. Когато някой ви кара да направите грях, той иска да прахосате своята божествена енергия. Пиете чаша вино. На другия ден ви боли глава. Какво сте придобили? По-благороден да сте станали? Не. Тогава защо да желаем и вършим неща, които не придават нищо на нашия характер? Всички трябва да се ограничим само в рамките на ония удоволствия, които са позволени, законни, естествени. Например, вземете едно момче и момиче, които играят на кончета и на кукли. Тие неща им доставят известни удоволствия, а от друга страна са и възпитателни. Подготвят ги за други служби. Тъй и за по-възрастните има в живота известни удоволствия, които също могат да ги ползват. Обаче има и удоволствия, които всякога носят със себе си разрушение на човешките чувства, на човешките сили, на човешкото спасение. Неестественият живот, тъй наречената скрита, незаконна любов, която упражняват някои мъже и жени, действа разрушително и върху сърцето, и върху ума им. Вие обичате някого. Запитайте се, угодно ли е това Богу? Принася ли полза на този, когото обичате? Дали не развръщавате неговата душа и неговия ум? Йосиф беше млад, неопетнен. Една развратена жена поиска да го оскверни, но той не се поддаде на нейното изкушение, за да ни опетни името си. Ако се бе поддал, ни помен нямаше да остане от него. Забележете, първо жената Ева бе турена на изпитание и не устоя, а след той и нейният мъж. Сега се туря мъжът на изпитание. Тази същата змия бе, която изкуси Ева в градината. Виж, ако вкусиш от това дърво, какви знания, каква сила ще имаш, ще станеш като Бога. Ева се подаде и каза, за слава аз съм готова на всичко, мога да го сторя. А това беше формено изневеряване. Тази същата змия се представи и на Йосифа във формата на жена и му каза, ела с мене. Но той каза не. След това дойдоха страданията, но дойде и издигането. Мъжът и жената са два принципа, две велики разумни сили, които действат. Едната сила е активна, другата пасивна. Едната е действаща, другата възприемчива. Това са два процеса в природата, които се сменят. Бог не всякога дава, понякога взема. Той в едно отношение дава, а в друго взема. От една страна океанът изпраща влага на сушата, от друга, чрез реките, тази влага пак се връща в океана. В този смисъл, мъжът и жената са два принципа, които работят. Единият принцип е творчески, наричан мъж или Бог. Вторият е пасивен, наричан жена или Господ. То е все едно. Следователно, трябва да бъдем и в двата случая на живота си верни на тия принципи. Ако светът изисква да добием блага, ще ги добием само когато устоим на този възвишен божествен принцип. Ако сте му верни, всички мечти и желания на вашия ум и на вашето сърце може да се постигнат. Ще ги постигнете само по един начин, чрез Бога. Само Той може да задоволи вашите мисли и желания. Майката отхранва детето, учителят възпитава ученика. Както детето не може да се отгледа и израсне без майката, така и ученикът не може да се учи без своя учител. Йосиф слушаше гласа на своя учител, който бе в него, на Бога, който го учеше да спазва великия закон на движението и раздвижването на живота. Всичкият наш стремеж в живота трябва да бъде насочен към това, да развием нашия характер. Как? Характерът е сглобен от мисли и чувства, от положителни сили. Живота не трябва да разбираме тъй, както го схващат някои сега, в тия ограничени рамки, както го схваща един учен, един доктор, един философ. Не. Ние трябва да разберем живота тъй, както Бог го е ограничил. Всички хора виждат нещата от части. Съвременната наука показва само едната част от нещата. Геният на един талантлив музикант обхваща само една малка част от пространството. Умът на един философ също. Силата на един здрав човек е ограничена само в неговите мускули. Но казват някой силен по ум. Силен по ум човек може да бъде само тогава, когато неговата сила е във връзка с всички божествени закони и когато той е в хармония с всички същества, които го заобикалят, от най-нишите до най-висшите. Тогава неговият силен, мощен характер може да направи всичко, понеже всички същества му съдействат. Когато сме в разрез с тия божествени закони, явява се той противоречие в нашия ум, явяват се всички несполуки, които срещаме в живота. Защо някога не сполучваме? Ние се двоумим, искаме да направим добро, без да преценяваме, че това, което вършим, не е добро. Ние мислим, че това, което тъкмим, е умно и че то ще се реализира. Въртим го насам, въртим го натам, напред, назад, а то не става. Някога се чудим защо не напредваме и защо нашата памет отслабва, защо е тъпа. Ние сами постоянно разбъркваме издъно нашия живот. Бива да размътиш водата, когато ловиш риба, но да я размътваш постоянно и когато си изловил всичката риба, не бива. Често жената се разгневява на мъжа и му мъти водата. Какво искаш? Рокля? Хайде, нати рокля, каже мъжът, избистри се езерото. Утре жената пак иска да хване риба. Пак размътва водата. Сега вече иска куприни на рокля, часовник, да отиде на разходка. Хайде на, и отговаря мъжът. Но този мъж един ден пропада. Няма пари и какво прави? Взема, че избягва. Значи езерото пресъхва и изгубва рибата си и дори водата си. Какво тогава ще мъти жената? Да мътим постоянно живота, да смущаваме себе си, това не значи да разбираме живота. Ще мътим и най-после ще умрем. Дали сте помислили какво нещо е смъртта? Нарисувана е в картините. Човек, състоящ се от кости и с коса в ръка. Проверили ли сте дали е така? Не. Майка ми и баба ми са ми разказвали, че е така. Може и да е вярно, но разбрали ли сте вие смисъла на тия кости? Защо смъртта е представена като човек без мускули? Трябва да бъдете чисти като костите, които са бели. Значи, трябва да бъдете добродетелни. Всяко нещо, което не е чисто, ще бъде изхвърлено. Само добродетелта няма да бъде закачана. Имате следователно една емблема, за да не бъдете засягани. Престъпите ли Божия закон, всякога ще бъдете закачани. Страх от наказание човек трябва да има преди, а не след съгрешаването. Плачът не спасява човека. Спасението седи в организирането на нашия ум, на нашето сърце и на нашето тяло. Това е нашата задача на земята. И за това нещо ние имаме един отличен пример в Стария Завет. Най-великият характер в лицето на Йосифа. И когато четем тези глави от Битие, ние трябва да изучим добре характера на Йосифа. Да не мислим, че той е бил глупав. Той е бил много умен и за това, както виждате, баща му го е обичал. Обичата всякога се дължи на мъдростта. Но Йосиф е имал същевременно и благородно сърце. Баща му е съзнавал това. Но братята му са мислили, че баща му го обича заради някои външни качества и са го продали. Но при каквито и условия да го туриха, характерът му щеше пак да го издигне, както и го издигна. Поради неговите ценни качества, господарят му го поставя на високо място. Друго изпитание го туря в затвора, но той и там се издига и най-после Господ го изважда от затвора, дето той прекарва, челен сте колко? 2 години, определеното за изпитание време. А кой е вашият затвор? Вашето сегашно тяло. Трябва един ден да излезете от този затвор, мръсен, нехигиеничен. До сега вие сте взимали причастие, но не знаете на какво е емблема виното. Хлебарят трябваше да бъде посечен, а виночерпецът възстановен на своята служба. Единият принцип в живота, активният, всякога трябва да се жертва, а виното трябва да влезе да разхлади живота. Той има голяма сила, но понеже съвременните хора не са подготвени, те се възбуждат от него. Те нямат подходящ организъм, за да го използват. Когато виното влезе в шишето и почне да ферментира, шишето се пуква. Но да се върнем на характера на Йосифа. Виждаме, че в него е имало трезв, разсъдлив ум, който бил схванал какви са основните закони на живота. Той имал благородно сърце и не искал по никой начин да изневери на обещанието, което е дал на Бога. Аз съм дал честна дума на господаря си, а тъй също и на Господа, да му служа вярно и не мога да му изневеря. Следователно, той не е бил такъв момък, който да върви по течението на лошите наклонности и желания. Във всички случаи той се е водил от благородни пориви и е имал сърце и ум уравновесени. За да може Господ да живее в нас, трябва нашия ум и нашето сърце да се намират в съгласие, да са уравновесени. Породи ли се между тях разногласие, Господ не живее в нас. Има места, които всички прекарват в анархия, както е сега в Сърбия и по целия свят, понеже умът и сърцето на хората не са в съгласие. Защото всички искат да вземат повече, а никой не дава. Всеки има за цел да ограби ближния си и поради това винаги има сблъсквания между тях. То е общ порок, както между малките, тъй и между големите същества. Мнози не искат да живеят. Някои са още при бащите си и разправят какви сънища са видели. Други са от втората категория. Продадени са от братята си в Египет, в двора на някой висок царедворец, дето са изложени на изкушението на неговата жена. Трети са в затвора. Най-доброто положение е да излезете пред фараона. Но за да излезете пред фараона, трябва да минете през 3 етапа. Това са 3 училища, 3 курса. Първият етап на Йосиф е при баща му. Вторият при тази жена, която го изпитва, доколко е целомъдрен. И Йосиф издържа много добре този изпит. Остави дрехата си и избяга чист. Какво значи да оставиш дрехата си? То значи да оставиш на металото на душата си, плътта. Светът ти казва като онази жена: ела с мене, аз съм много хубава, иначе ще влезеш в затвора. Изпитвате дали ще се изкушиш или ще следваш Божия закон. А трябва да се лишиш от всички блага, които те съблазняват, да победиш изкушенията и да следваш Божия закон. Вярвайте в Бога, имайте вяра в Него и вас непременно ви очаква велико бъдеще, както Йосифа. Върху това не може да има 2 мнения. Аз ви показвам тук как един младеж, който върви по пътя, който му посочва Бог, се издига от положението на един обикновен овчар до най-високото положение в Египет. Не с кражби, лъжи и убийства, а с самоотречение пред страданията и с пазене на Божия закон. Следователно, мъдростта и знанието, които може да имате във вашия ум, добротата, която можете да имате във вашето сърце, само те могат да ви помогнат. Никога не се лъжете от външни неща, които може да примамят вашите очи, каквито и да бъдат те, черни или руси. За да бъдат вашите ръце или вашето лице едни или други, това зависи от вашето сърце. Каквито са ви умът и сърцето, такава къща ще си създадете, такива прозорци ще имате на нея. Всякога може човек чрез своя ум и своето сърце да измени своето външно обществено положение. От сиромах да стане богат. Но ще го измени само когато спазва божествените закони. Ако пристъпим да разгледаме втората част от характера на Йосиф, когато братята се явили при него, ще видим, че той не си е отмъстил, а е плакал заедно с тях и изливал всичката своя любов към тях. Следователно, ако в нашия живот някой ни е направил пакост, не бива да му отмерваме със същата мярка. Да мислиш зло, да си отмъщаваш, да одумваш, това не е характер. Характер е да прощаваш. Само така можеш да се издигнеш до степен на благородство. Този пример ние виждаме и в Христа. Когато беше на кръста и го подиграваха, той рече: «Прости им, Господи!» Ще дойде време и ще ви попитат: простили ли сте на онези, които ви оскърбиха, които ви продадоха? Един баща казва на своя син: ти няма да станеш човек. Синът отива в странство да се учи, връща се, издига се в обществото, става управител и първата му работа била тая. Праща няколко души стражари, взимат баща му на сила, докарват го при него и синът го запитва: е, какво мислиш, няма ли да стана човек? Баща му тогава казал: това, което направи, умно ли беше? Така ли трябваше да ме докарваш тука, да ме плашиш? Ти си неразумен човек, който не знае какво прави. Ти трябваше да ми пратиш каляска да ме доведе. Този е начинът, който употребяваме и ние. Искаме да плашим хората. Казвате: да ми даде Господ сила, аз знае как да управлявам. Ще беся. Хиляди години хората все този метод държат. Всички се бият и всяка къща плаче. А колко се е подобрил светът? Ни най-малко. Само любовта е, която може да внесе благородни елементи в човешката душа. И наказанието ползва до толкова, доколкото е наложено от любов да се изкоренят лошите неща. Но онзи, който чрез своята операция реже здраво месо, не е умен хирург, а глупав. Следователно, когато дойдете в живота, ето какво трябва да правите: да съблюдавате основния закон между вашия ум и вашето сърце да има равновесие. Мнозина се съмняват дали има Бог. Някои от вас ще кажат: вярваме, че има. Но ако ви поставяха на мястото на Йосифа, щяхте да кажете: ако имаше Бог, нямаше да ме тури в затвора, да ме вземе от баща ми, от майка ми и братята ми, да ме продадат. Той Бог ли е? Не вярвам. Трябва да приемете всички страдания от Божията ръка. И когато дойдат, трябва да се радвате. Страданията са уния камъни, с които ще издигнете стъпалата на вашата къща. Те ще образуват вашия характер. Те са съединителната нишка между човека и Бога. Само чрез тях може да се мине от един свят в друг по-добър. И по-добро нещо от страданията за вашето издигане няма в този свят. Действително, на вас ви са противни страданията, но всъщност те са най-големите благословения. Когато една душа е страдала дълго време, страданията ще дадат своя плод и тя ще почне да се радва. Ако корените на дърветата не изсмукваха соковите, щяхме ли да се ползваме от сладки плодове? Ако майката не страдаше, ако не носеше плод в утробата си, би ли имала детенце да му се радва? Ако бащата не се самоотрече от своя индивидуален живот, би ли се радвал? Учител, който не полага усилие, може ли да има ученици да го уважават? Кой, като е лежал на гърба си, е бил занесен на небето и поставен там на високо положение? От единия до другия край на света животът е сглобен само от страдания. Те са като деланията на скулптора, който създава чрез тях една статуя. Когато научим дълбокия смисъл на страданията, ще разберем, че това е процес, който изработва нашия характер. И когато ударим щук последните удари за доизработване на нашия характер, тогава ще престанат мъченията и ще излезе великата статуя на нашия живот. Ние се готвим да отидем на небето. Какво ще занесем там? Своя характер. Той е нашето богатство. Вие искате да сте мъж или жена красиви, стройни и с благородни обноски. Но като влезете в света, какво ще кажат хората, ако не сте благородни по характер? Ще кажат ли, че във вашето лице виждат човек с добродетели? Когато човек няма красива външност, а има здрав ум и добро сърце, хората казват: ето един човек с характер. И това е най-добрата похвала, която може да ни отдаде светът. Ако имаме такъв ум и такова сърце, светът ще се нуждае от нас. В Египет през времето на фараона имаше много знатни египтяни. Защо фараонът не тури тях на първо място, а тури един чужденец? За неговите хубави черти ли? Не, за неговия ум и за неговата доброта. Ако сме като него, светът ще ни отреди същото място. Ако сме глупове, светът ще ни изхвърли. Сегашните хора се осланят тъкмо на противното. Казват, че човек не трябва да бъде добродетелен, защото добродетелта била глупост. Не разбират какво казват. Външните, чуждите неща и на велик да не се вземат. Характерът обаче ще остане у нас вечно. То е именно ценното. Днес вие се намирате в същите изпитания. Вие сте разтревожени, както египтяните през времето, когато е живел Йосиф. Не знаете какво може да ви се случи утрешния ден. Съдбата, бъдещето не е във вашите ръце. Какъв образ ще вземат събитията, вие не можете да предвидите. Но съдбата би била във ваши ръце, ако имате вяра и упование на Бога така, както Йосиф ги е имал. Тогава вие непременно ще измените вашата съдба, дето и да сте, в каквото и положение да ви поставят. Като маслото, вие ще излезете над водата. Първото нещо за това е да не се боите и безпокоите. Трябва да имате смелост и решителност, да не сте страхливи. Страхът трябва да отстъпи място на благоразумието. Трябва да се колебаете само когато не сте решили известен въпрос, дали е прав или не. Но когато сте го решили и смятате, че е прав, непременно трябва да го обявите и да го отстоявате. Йосиф тури въпроса пред жената ребро: с тебе това не мога да направя. Лошите последици наистина дойдоха. Хванаха го и го туриха в затвора, но Бог беше с него. При съграждане на характера е необходимо търпение. То е основата на нещата. И ние виждаме в характера на Йосифа именно голямо търпение. Той никак не се е тревожил в затвора. Работил е, учил е, готов да претърпи всичко. Търпението е една черта в характера, с която човек не се ражда, но която се придобива с усилия. Всички страдания в света имат за цел само да формират у нас търпението. Да се научим да търпим, да бъдем хладнокръвни, да гледаме с вяра на бъдещето и каквито и незгоди и разочарования да имаме, никога да не се обезсърчаваме. Момата може да каже: моите мечти са да се омъжа според моя идеал. Ако се омъжи, казва: моят живот спира. Не, тя е в началото на живота. Някои казват: изгубих си парите. Какво от това? Ти си в началото на своя живот. Нищо не си изгубил. Изгубих си здравето. Ти си в началото на своя живот. Друго здраве ще добиеш. В каквото и положение да бъдем поставени, ние трябва да търпим до последната минута. Тази вяра трябва да бъде дълбока във всичките ни работи. Някои искат да имат добро общество, да са заобиколени с добри хора. Йосиф, като чужденец, живееше между непознати хора, но той се умя със своето сърце и със своя ум да направи от тези хора добри приятели. Ама казват някои: хората са грешни. От тия грешници именно си създайте приятели. В тях има благородни души. Съвременният християн казва за някого: той не е вярващ, той е още зелен. Ами че ако не е бил зелен, може ли да озрее? Нещата, които изникват от земята, първо са зелени. Не озряват веднага. Зеленината е процес, чрез който се изсмукват соковете. И когато се наберат, почва зреенето. Ама обиждаме, че съм бил зелен. Много добре, че си зелен. Той не те обижда. Ако си благороден човек, с труд един ден ще озрееш. Който не е бил зелен, не може да озрее. Ако не е зелен, ще бъде сух, а в сухото няма развитие. Ако сте зелени, аз ви се радвам. То е благородна черта да бъдете зелени. Когато озреете, ще станете жълти като злато. Всички обичат парите, озряването. В това отношение има някои хора, които не са озрели. Парите знаете ли какво са? Да сте озрели. Животът се състои в постепенно развитие на зеленината до озряването. Този постепенен процес се нарича в науката еволюция, развитие. Той е необходим, докато всички хора завършат процеса на развитието и придобият всички знания и всичката доброта на своето сърце. Когато придобият всички тия сокове, Господ ще изпрати своята благодат и плодовете у вас ще озреят. Тогава ще се яви Господ. Докато сте още зелени, той ще ви гледа отдалече. Когато озреете, непременно ще дойде и ще откъсне от вашите зрели плодове, защото те са му потребни. Когато почнете да разбирате, да отделяте съществените работи от несъществените, преходните от трайните, когато вашият характер се изработи и заякне, когато тия плодове по дърветата на вашата градина почнат да озряват, тогава вие ще бъдете извадени из затвора и представени пред Господаря на този свят, да кажете тълкуването за двата съня на живота и ще изнесете истината не като затворници, а като свободни. Тогава истината ще ви бъде венец на главата, а снопите на нивата ще ви се поклонят и слънцето и луната и 11 звезди на небето ще ви поздравят. И ще разберете тогава дълбокия смисъл на земния живот. Тогава Господ ще се яви и ще се въдвори Царството Божие на земята.